Ladies and gentlemen, guys and dolls, amb tots vosaltres, l'únic, l'incomparable, el rei del rock, l'ayatolà del funk, l'home més treballador en el món de l'espectacle, Mr. Face! I feel like Moltes gràcies. Benvinguts avui aquí al Fibilés. Som Mr. Face i la comissió. Donem bona nit a tothom i esperem de debò que agradi el repertori. Gràcies. Vinga.